نو په دې سورت کې آیت نمبر 29-30 کې د کتول د قیامت په نور الفاظ سره کوي. د یو نور په تیر اړه اووم امتیاز مخکې سورت کې آیت نمبر 34 کې او 41 کې ترغیب ورکو سلور دیرش او یو سلویخ کی ترغیب ورکو قرآن تا نو دیر طورت کی آیت نمبر یو دیرش کی حالات ذکر کئی دو منکر دو قرآن دیو جنور فتر آر امتیادات دو سر سورت ممتاز دے فا آیت نمبر باربانی کی غدو و عشور و عشور و عصلنا لہو عین القطر بزدہ شانیشت ہے سلیمان اسلام پا صفت کی ادویم امتیاد سورت ممتاز دے فا آیت نمبر دس بانی چه داود اسلام دو پر الگوالن علاو حدید داود اسلام دو گوس من نرمه کروا لکه تار بیتی سفل آسو درین انتی اصورت ممتاز ده فایت نمبر 14 بانده چه اگه واقعی دو سلیمان اسلام دو وفات ده چه با کم سر در که وفات شو بلده داشانه نیشتا بل انتی اصورت ممتاز ده فایت نمبر 15 بانده چه اگه واقعی دو سبا والو ده چه اللہ تباہ کری دائی دی تباہی تفصیل لفکی بل امتیاز سورت ممتاز دی آیت نمبر 22 باندی چه پدی که سلور ترکو سر رد شرک کئی مالکان ندی اتدار مندی معاین مندی اختیار مندی ورکر بل دادشان نیشت دی شپاگم امتیاز سورت ممتاز دی آیت نمبر 23 باندی چه حتی اذا فوز جان قلوبیم بل دادشان نیشت دی بل امتیاز سورت ممتاز دے آیت نمبر 40 باندی چه غطا پوز ملائکون نبگئی چه تاسو گمراہ کرو زمان باندگان کدیس پل گمراہ ہوں لگتا چه اولیاء اللہ تا پوز شو بسورت فرخان آیت نمبر 17-18 کی مقصد دے سورت مقصد سورت نفی شفاعت قہری پا اجد دے شرفا و اربع سرا دے سالون اوچت و مخدوقان آجزی بیانی پیترا دا ثابتی چې بل څوک د الله نه په زور خلاصول نشي کولی. اشرفار به انبیا دي، بادشاهان دي، ملائکې دي، جنات دي. او اثر رد مشهور شوبیر د مشرکانو کوي چې د موږ خلاصي دا غي جواب کوي آیت نمبر 22 کې په سلور تر کو چې نه مالکان دي څنګه به اخلاص کی، نه می شریکان دي څنګه به اخلاص کی، نه ما تر معاونت کړ څنګه به اخلاص کی، انه مول اختیار کړ څنګه به اخلاص کی. د دې لپاره د قران صدور مې څخه شروع کیږم ویلو چې قران په بار د فهم صدور شي دي اولې ځان عامه پورې وونی می صفاره دوی مې د انام نه کاه پورې وونی می صفاره درې مې ساده کاه تر سبا تر آداب تر کړه وونی می صفاره ا صدور مې تر کړه پورې اولې ځکه کی دا وې چې خالق د کرشن و الله تر انامه چوا چې ټول مخلوق ما ته محتاج دي دیمه تا که داوه چه زیمه رب عذاب مربوب ما تا مختاج دی نماره مات کهی دیمه تا که داوه چه دو مبارکم و دا مبارک نمه پا خیره چوله تون مخلوقات کهی ولی ها دا مارا مات کهی دیمه عبادت کهی دیران صدورم ایسا دا پدی که ذکر کهی چه قیامت رازی اشاره دیتا را چه گدغ صدور ددریوی سو مزامینو که دی یو منمانا تو قیامت کې خیر نشته. اګه تاسو په مخلات کې تر دوه مطلب یعنی نه په شفاعت قاری چې حضور د الله سوز نشي خدا سوونه کوله لکه خدا سوا مته ټول تر دې ټول موږ ویلو سوره سورتونه صرف په مقصدونه هم اشاره کوم. سوره فاتحه کې بیان او مقاتل اربع حضور بقره کې صدور مسلې وی اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورت آل عمران کی مدکہ صدور مسئلے وی خفضیات توضیح فضیات وزار سرا سورت نساء کی بیان داغ احکام و چدائی پر نفاظ رب عمل کے اسلام من راضی سورت مائدہ کی اگر صدور مسئلے چدائی تعلق دہیل رد مسئلے سرا دے تحریمات اللہ تحریمات العباد نظور اللہ نظور العباد پتورت انام کی رد شرک مکمل ہو شرک اعتقادی شرک پہ رنبائی سا 117 روپے کے رد شرک اعتقادی دو مئیسا کے شرک 118 نرستو اپے کے رد شرک پہلی پتورت آراب کی دری مسئلے بھی تصریح و نبی اسلام لا او ترغیب و اتباد ما انزلتا او رد شرک او یاد توحید ترغیب سورت انفال کې مثلا القتال فی سبیل الله ادا غدان د دې د جهاد د دوه منظر بیان دی د میدان نجات قاعده بیان وی یو قاعده چې میدان کې وشاکه نه چاته دغه قاعده میدان کې جهاد کې خالد د الله پیغمبر تابع وي دغه قاعده د امیر صاحب کې سره او قاعده خیانت ده کې پیزم الله نبی راکه الله برې درکې شپګه ما هغه قاعده تفریق کړو او هغه تخرو په سورته توبه کې بیان د صدور فرقو هغه صدور چې د تعلق د میدان جا سره دي مشرکان علی کتاب منافقان او مؤمنان بیا د مشرکانو درې قسمه بیان شو یو معاهدین او یو چې محاربین او یو مستمیا د معاهدین دوه قسمه شو د معاهدین موقت او غیر موقت ا د علی کتاب دوه قسمه يهود او نصارا د دې تر جنگ وجه بیان شو او تفسیر شو او درما فرقه او منافقان دا غی تر ترتیبات خیر او اخری کې آد نمبر 9 د اکان روسو د مؤمنانو بیان او درې قسمه یو معذورین او یو جگہ مجاهدون یو متکاتفون په تور دی یونس کې بیان د مقاتل اربع عالیا او تر د په شبیر مشرکان او جره مو خدای خدای نه وایو مونږ دل را مات کو چې دې مونږه سوال الله ته پیش کړی هاولا شفاعان الله دای جواب شو په تور دی هود کې صدر مثلا یو الیبات الله واحده دیم نفس شرک فرعون او درن ترغیب ته تبلیغ صدر تسلی فطور یوسف کی تسلی و نبی اسلام لا پہالا د موسی یوسف علیہ السلام چې حالو کار حال یوسف علیہ السلام څنګه یوسف علیہ السلام د کور رخصت درونه لا تا ته د خپل قوم د لا تر کې نه حالو کار یوسف علیہ السلام څنګه یوسف علیہ السلام بوګی کوی کې درې تیر کړی تارن ته په بغار کې درې تیرې حالو کا کار یوسف علیہ السلام څنګه یوسف علیہ السلام د ځتمن شړو بارت په مصر کې تارن ته په مدینه کې ځتمن شړو بارت دی حالو کار یوسف علیہ السلام څنګه یوسف علیہ السلام بیا بادشاہ شالتا ترتبه بادشاہ چهارو خالد تو درسم څنګه یوسف علیہ السلام تر نو په کوکو غردور شو دا رتا ته وستا کو په کوکو غردور شي څنګه یوسف علیہ السلام نو ته ویل چې دا تطری مالک مولوم یغفر الله لكم او رحم را انتم دا شو لہذا نبی اسلام د مکی فرض فتح مکی فرض ایتوی وی ز څنګه مې خیر نه خیر نه ډیر خو انت اخونا وابن اخینا وشه نبی ته مې په ځواب تر هغه و چې دوه بارو ویلو خپلونو ته چې لا تطریب علیکم ورم یغفر الله لكم او رحم رحیم په ټول ترات کې نبی شرک په دعا وا فضلالو اخلی او تران په قسم قسم یو قسم دلال د خالق او چې خالق له کل شی مولا دویم قسم دا علم چې عالم کل شی مولا دریم قسم او حفظ کل شی مولا څلورم قسم متصرف کل شی مولا پینځم قسم او نمبر 13 کې چې ټول ماته مختاج قرات پر ځای کو نور ادایو په تفریق کو چې له ودات الحق بیا په صورت هجر کې په صورت ابراهیم کې ترغیب په تبلیغ او صدور لفظ عالم را اته اتون بدور تمهیدو په ادم زمنا لومبه عالم دای درو ته جدال مشرکین ما عالم بیا دویم عالم ادم ورون نیستا پای کې جدال مشرکین په ما بینم دریم عالم آیت نمبر 24 دا پای کې عالم سر ذل فریقین سرورم عالم آیت نمبر 27 دا پای کې زجر او تخویف منکرین ته او دلال عقلیه او عقد ابراهیم صاحب ته ترغیب بیا هجر کې نمونه د عذاب په تور دي نهر کې اثبات توحید او بل ادله المتنوعه سورۃ شپږیسته په بطول بنی اسرائیل کې بیان دا صدور امور چې مرتکب دا غیه او مستحق د عذاب در درګردي یو شرک مستمره سببون نزول عذاب دویم حتی د شهر الله سببون نزول عذاب او دریم اخراج رسول سببون لنزول عذاب صدورم استعذاب رسول سببون لنزول عذاب صورت کعب کې صورت کعب کې نفی دل مغیب واپا صدور واقعات سرا یو چوبر اصحاب کعب اولیاء لی دو قرآن نولا ثابت تزان دهال نخبر شو هو اذا بيسنا يوم الاباد او لا يو لو بيسو في كاب 300 سنه وزاد وزاد وشغل ابن الغيب نش قران ده ولا ثابت ده بل سو قال ابن الغيب كده شيء ده ما اخر نبي الاسلام چه امام الانبياء ده تعالى وي ولا تقولن لشيء اني فعل ذلك هذا ده بنو شي سبا ده كرمتا سبا فت ديشته درما اخر ده در الاسلام اظن موسی علیہ السلام چې در صاحب درې کار کړو کشته درې کړو وا الله کې وجلو ا دیوال نه کړو غدری ور کارو باندې موسی علیہ السلام په نشي اعتراض وکړي انو کې موسی علیہ السلام الغیب را وو شو چې دا کارون ټول د خیرو ابا ولی اعتراض وکوم او در صاحب وای وو ما په دوه نمبر ایبدا ما د خپل راي نه لیکي ما تعالی وی او صدر مواقع ذو القرنین چګور ذو القرنین لا كادوا يفقهون قولا هل يتولوا خلاتي رسول الأرض برشا بيسكي قل الله أعلم بما لبثوا ليغيب سماوات الأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أو دين ترى بلا مثلا بياني خسارة الدنيا بالوجوه صلاة كذا المغيب مثلا كأولي دا الدنيا دوجنا کفیر اوریدل ایک امی اوریدل دنیا تریوی دارا اند دنیا خزارت اس پکو اور بیانی پدری وجو یا دنیا بنوا غصی لکن سپا اقوال نوا غصی شوا او دویم وقت و حق قلیل درم ات تکون و باران ات دنیا تکون و باران آلے تا برمائی و بار شی پتورت مریم که عید المصطفین بیانو دا اسمانی زمینی صورت بویستی و یویسا دریش پیتا ہے تو نوہا فائی که عید المصطفین د زمینی مخلوقات بیا د پیغمبرانو د اولیاء او د مې ته چون تر نور ته بګی د زمینی مخلوقات او ما د نتنه د اولیاء بیا مې راوړې چې ګور عاجز دي بیا به تر تو ها کې او تر تو ها کې ال اطلاع ل الانبیاء په پیغمبرانو باندې مصیبت را او ترقی ورکول چې تش عاجز دي بل اقتل بالمصائب اپا یې باندې واقع دي موسی علیه السلام بیا تا سورت انبیاء کې نفی فزور دې بیا کې نه فشر فشر په دعا بیا والي بیا چوګر پیغمبران ټول الله نه سوال کوي او حاصل زور دې بیا نو ته مر آیت نمبر 9 کې اچ انم کان یسارعون فی الخیرات ودعونا رغبا ورغبا کان وکان لنا خاشعين بیا په تور دې حج کې په تور دې حج کې نه فشر نه دې شرک شرک پیدا وا اصلور مسلې دای وزاده کو صورت صورت په پیندو کې تقسیم وطور دی ممنون کی اس بات دا توحیدو بالعدلة سلاسا وطور دی نور کی دفن پاشار پر صدور قوانین بیانور او آداب صدور قوانین یودا چا مجرم بالمرمین کوئی درم قانون دا غلط خلق رب یودا کی گئی نا درم قانون چاچی نکان خلق و نام رن آغای اتیا کوڑی وئی اتدرم قانون که غلط جماعت کی یودا شو جدا شده ابیا واقع دې فک شروع کی اشاره دې تا کدا قوانین په ملک نافذ نکړو او ستا دین ستوی د ستینه د دینه مضبوط خلک وبد نام شي دین به د وی خو دی افایشی و زیات شي بیا د نمبر 27 د روستو هغه و بادی به ان پیودا چې فردو کوته به ته پوته بده دویم دا چې کسړی م سړو له خدمت به خطر شي یا خود له مخه تسړی راشي نو کته دی ګور ګور دی نه ورته او دریم دا چې خدمت کور او ضرورت لا وزال لدی غټ صادر او تاو کی او صدورم ادب دا چې خدای په لارې خود په چار به ټک ټک ټک تر باندې دي او پیندم دا چې جناکه نه کان دوانان شو او مناسب رشتہ را نه فورې په دې کار باندې کوم او شپږم نه غلامان وینځ نه کتاب عقد کتابت یو کو تر او هم دا چې په جناکه په کجر تو باندې ما مجبور بیا آد نمبر 35 دا دری مثال نه بیان کیو دا هغه چا مثال چې سر نور په خامه عملو کو دا ته پړه کرنا را دا هغه په مخ کار شو لې عمل نه شروع کړې او دی ولا او یکال دې ته دی ولا لم تمسد نار اته ورو ته لګي نو بیا نور علا نور دوی مثال دا هغه چا چې بوزونه د سونه کوي دغه سر نور عمل نکړ نو عملو کثرابه بقیت یحسب الزمان ما د وی غنو بده او خلق حتا دا جاو لم جدو ما شین از شیدی او الله تعالی د کرنګ دې په دنیا کې عمل نه کوي موز روزي زکات او ایدا خو ما به جنت ته موز کې چې مړ شي به وت پد وي دا خو سراب او درې بي ځان نه اچا چې نه خیدټی کو نه په صورت نور امر کو نو دنا الله دورا دنا خدا پاک هغه احساس واسته دا ته دا احساس هم نه جدا عمل غلط ته کټیک دې تک دریا به سر ډوب شي او د خپل لاس نه کار بیا تور د فرقان کې بیان د مقاصد اربع عالیه دا غي بیان شو او اثر د پټ شبهات د مشرکان شو په صورت هم په صورت شعرا کې تسلی و نبی اسلام الله او دو مسئلے بیانول یو هلاکو جاهدین او نجات المؤمنین او واقف کی وہ ذکر غدار واقف اخر کی وای ان ربک الاول عزیز الرحیم عزیز ہے صاحب دشمنانو اور رحیم ہے صاحب ملک الرحم کی سورۃ النمل کی دو مسئلے وی یو اللہ پار تہ پوی زما او دویم بچاو دور کوم په دې دوه دو واقع بیان کړي وړو بادای مثلا باندې وو واقع د موسی اسلام چې ګور موسی اسلام خپل لاټه نه خبر نشو دویم واقع سلیمان اسلام چې سلیمان اسلام ګور د بلخیز د مملکت د بلخیز نه خبر نشو انو په دې خلاصه را باز یاد نو 65 کې چې کل عالم فی سماوات و ارض الغیب الا الله او دوه مثلا په دویم مثلا باندې دوه مثلا دوه واقع چې بچاو دور کوم یو چو ګورا صالح علیہ السلام ما بچ کړ سره مال کړو او دویم لوط علیہ السلام ما بچ کړ خلاته راو باد الله دمر اون سره کې قل الحمد لله قل الحمد لله والسلام علی عباد الذين اصطفى الله خير اما شركون په سورۃ قصص کې تسلی وا په سورۃ قصص کې په سورۃ قصص کې ابتلاء علی الانبیاء دا تسلیو نبی علیہ السلام په حالات موسی علیہ السلام سره او صورت دوی سی او اولی ز درته به خاتونه او پای کې تسلیم نبی علیہ السلام له واقعات موسی علیہ السلام اده وی ځای ته مر 44 دروستو پای کې بیان مقاصد 4 دا تفریق کړو چې دا ته تقریبونه په دې سلور مسلو را دي او تسلیم په دې باندې را دي قران کبوت کې سورت عنکبوت کې الابتلاء علی المؤمنین دا ابتلاء منازل بیان چې چا نه برادي نو د نفس نه برادي یو د مور خپل نه دین دا کار ملانا امراته بیان چې سورہ مدبی نوح علیہ السلام واقعا نوح علیہ السلام واقعا چې 950 سال د ابتلاء ترکه مطلب دا دی تر پیغمبر وارته او 950 سال کې عمر ټول مر ابتلاء ترې او کیفیت به ته غره لپاره واقع را د ابراهیم السلام چور ته بده ورته اخر کې هغه نه شو به د آیت نمبر 60 نه رستو دا هغه نه شو به جواب وکړ سورۃ روم کې بشارت وو په واقع د رومیان سره چې کنن رومیان کمزور شي وي نو څو کاروبار به شي تر نن کته ته قبر څو کاروبار والا ته صفات خبر کی ته رومیان واقع بیانولا او دلائل عقلی د تر کول ولس په اثبات توحید باندې صورت سورۃ لقمان کے پرتور لقمان کی اس بات توحید کو بالعدل ثلاثہ اور دلیل نقلی کی واقعہ حضرت لقمان ذکر کرا اوغی کہ غدولس اوامر نواہی چ اتفا کہ اوامر او صدر کو نواہی سورۃ لقمان او سورۃ علی بلا میم سجدہ کے پای کے دفع دو شوی چ من خدا خدا نو اما فوج زم کا سوال آزاد پیش کے داغی جو بات نمبر 4 کی ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر پس صورت احزاب کے التعزیز فی التبلیغ و تشجیر المبلغ ادول اس خطابات نبی اسلام تا کولا دفار تحدید تیزوالی ادول اس وقت کول امت تذکر امت کارو آغا دکم چی نبی علیہ السلام نے او دید آنا صدر رمی سنا پس دیر صورت کے نفی شفاعت قہری کئی بالوجوه الاربعه فسر وجوه خیر لگو شروع کم نہ لگو کی رہی اور فضیل صورت کے بیان نفی شفاعت قہری کئی فدلال اقلی و سرا دو مخلوقات ایج جد بیان چنو خلاص ورنی شکو رہی پر صورت یاسین کے بیان نفی گئی دی شفاعت قہری فدلی نقلی دی صاحب یاسین دا دول اسبابونا دارستائی صاحب یو باب کی دری صورتو ندی دویم باب د سورت صافات تر سورت عمر پورې درې سورتونه یې کړې صافات کې د مصطفیان دی او په سواد کې چې تش عاجزی بل ابتلو بالمصائب او په عمر کې خلاطا دی او توحید بیا بیا بیان کړی دی او اته د توحید بیان دی بیا درې مېسا هي کې اوس سورتونه هوا مې سبا دا ټول مقصد چې کوم دی د دوه اور سورتونه نفی شر فی دعا افای باندې ورو کس باندې عقلی نقلی وهی اشپا غزرتونو کې بیا د هغه شوبات او جوابونه دي خوښه نو بیا سورت محمد کې القتال فی سبیل الله په سورت فتح کې بشارت ده نو په سورت حجرات کې په سورت حجرات کې آداب دي آداب د ارکان ته نو بیا په سورت قاب کې اثبات د قیامت دي د دې

آیا کم تاته او سړی چې خبر درکې تاته دا مزدې او دوم کله چې دا ذره در شي پوره در راکېد انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو به پیدایش نوی کې تر تر دا بوډا تر تر شه زاشته انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو به خامخا پیدایش نوی کې اب تر الله کذبا جوړ کړ په الله باندې دروغ ام بی جن یا پد والے وانتوب دے بل الذین لا مبل اخرہ پر کیا کردا چی ما در فاخر باندې فاضاب کی و ضلال البعید اپ گمراہ لری کی دا زجر ورک منکرین تھا افلم یراهم اید گور دی تخویف تخویف دنیاوی اید گور دی الاما اتا چی بین دی چی مخی دین دی اور دی یعنی اسمان از مگا نو اسمان از مگا بخرو تو خود نو ندی دا مخی نمورد کوک او د شان مراد تخت واشه اده ګور لاندې باندې چې دې گیر دی یا دې د اشاره کوي چې سره دې مخ ته ګور پسې راکې د ازمکه اسمانه په تر جوښ شي دا شته ا چې شاته وګوري د ازمکه اسمانه په تر جوښ شي چې دې خیلاته د ازمکه اسمانه ودا شي ګوې کې دې په دې خیمه کې باندې مطلب دې چې ته د الله په ملک کې باندې لکه یا معاشر جن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اي ټول جنات انسانانو کته طاقت لري او دې د بار باندې کته طاقت لري چې زما عمل کې او دې قانون نه منو ده او دا او ته خو نشي چې وته نه زما قانون او مان ګرماته ګیر درته وایي چې زما ته ګیري اسمان از مکه مکه ده اسمان از مکه ویدایشی کم پرمزی روز تو اسمان از کم پرمزی دی پرمونده و دی پرمونده کم پرمز تختی تختی ده نیشه باشه این گرده الاما آده چه مکه ده نیه روز تو یعنی اسمان از مکه مکه و اسمان از مکه اوزار کاری این نشه تخبیب ده کچر او غارم او بماندو دی لار پر از مکه که لکه ده قارون کم پر با تختی او نسخ دا علیم کتاب و نسما یا رب او نسخ تیاب را اوگر دکو دیوانی یو ٹوٹا دا دا دا اسمان نا کم پر با دی این پی دارکل آیا یکرم پر بیان که خامخا دلیل دی دا اللہ دی ہوئی چی بچاو اللہ ورکی لائک نبر لین اللہ دی خلی کل اب دی نونی نفار داری و بندر را گردی دون کی دا اللہ کتاب تا او دا دی دا نا آت نبر دست نا تر آت نبر اکیس پوری دا دول سایتون دی فدی کی دا دویم باب دی فدی کی مثال پیش کئی دا آغا چا چا مقاصد اومنن فدی کی تر آت مر چودہ پوری دا آغا چا مثال پیش کئی چا آئی مقاصد اومنن نگر اللہ غیل مخلوقات تابع کن اب یا دا نمر پندر نوستو بیا دا آغا چا مثال پیش کئی چا مقاصد اومنن دا مقصد ایسا کی جبیان شو دا آغا یا مسشو نعمتون پی اللہ بند کن ولقد آتینا داود منا فضلا فدکتر کړو موږ داود ته د خپل طرف نه غوره والی پیغمبر کړو او ویلي مو یا جباد وغرو او بی ماو اجد کوي د سره وتر امر غان بوم اجد کولا ولنا له الحديث حديد ان رکل مو د فارس اوس پنه دا ولي د ابراهيم السلام بارک راوي مفسرین ذکر کوي چې دې بد شپې ګرځیدا او تپوس به کو د خلکو نه چې وی خلک سال پیغمبر څنګه ده نو خلکو به تا او وی چې خده یو ځل الله مبتلا کو نو فرښتي او تراولې ګل د شکل په شکل د انسان د تپوس کې چور اورا اده به جامې بدل کې دو په عام جامې کو ګرځې دو چې خلک پیجې دین نه بیس به بدل کړو یو ورو رسول پیغمبر دوا چا څنګه ده وی خطر ده خو یو غلطی ده پکې د او چې څنګه دې وسګه دې په کورونه وی غلطی دا ده چې د خپل لاس وروړې نه خو د بیت المال په سی خوري و یا عمر فاروق د بیت المال نه ورکو دي وته پیغمبر وارث پیغمبر د بیت المال نه دي خوړي هدا د بیت المال ډوړې خوري د ډیر خفاشه په جړا چې کور تر راغې الله ته وجړو الله او ته وي بس دا اوس پر مې ته نرمه کړه کته مومو چې راکین تر به جوړيږي او زری جوړاوا مهنت کا د بیت المال ډوډۍ ولا خنوا ولنا له حدید ادر مکرو موږ د فاره اوس پنه د بیل اسلام اسلام وای خو کل ډوډۍ هغه ده چې هغه سره د خپل لاس نه خوري ابي وي ما كلا اخذوا طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يديه خدوا لا شر لا نوفر بي وي وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يديه بخاري شريف تغلي كده طب الله پیغمبر داود عليه السلام دخل الله مزدور خړه په دې دنیا کې او په دغه کې نږدې وخت کې مې اوسه تیر شوه اورنګزیب اورنګزیب عالمگیر هغه مو د خپل لار ډوډۍ خوړه قران به لیکه خو خوشخطه خطه وړي نه قران به لیکه میاشت نیمه کې به قران لیکه هغه به دغه لور کړ یو نوکر وته به خپل نوم به بنا چو انو کار ته به ونه چې دا کار ته چا دا بنوای چا دا پیدا خرڅ کړه هغه چې په شلیا په دې په زوی پردو به خرڅ شالته کې قران نه خرڅ کوردان په کوي اگر خپل مهنت خرڅوخه او کاغذ خرڅوونه قران نه قران ټول نشي خرڅوونه داغه به پغی چې به کوم پیسي وشو داغه به د بچو د بخوري اور د ټول ایندستان د افغانستان د برما د بنگال د ټول د سریلانکا د ټول بادشاهو د ایران د ټول پکيو لیکن اغه د دغه پیسي نه خوري د بیت المال دا د خلک شته په دنیا کې ولنا له الحديد او نرم کړو موږ لپاره اوسپنه اویلی معنی عمل سابقات چې جوړاو زری وقدر فی سر اندازه کپ کړو کې کړه ډیر کلاو جوړانه کې چې غشه پکې دانی چې غشه توزی انا ډیر تنگ چې وبر تر اون خلیدا شانتی و عمل صالح عمل کوي نه ګور عمل صالح ته په جوړتو راړو یې دلاتو ګټه پته چې لاد باندې ګټو غو او کې او غوخري بیا عمل صالح کا دارنګه صورت مؤمنون ادم ریکان د دل شو یا رسول کلو من طیبات او عمل صالحان پاک خوراک می دلا سو کټه عمل کوئی نه نو چې په خیټه کې د پدینه ګټلې ابا څه نه کومل کی ابا څه د قران بیانو کی ابا څه د بدعت رو کی خپل بدعت کوي اې دی ویه تاغو ده بصیر یکه ده پاوان تاګه کوي د دت کې ما ا د فاروق سليمان السلام تابع کړه مې هوا د سار سفر د میاشتو ادمه دیگر سفر د میاشتي په جيبي کې واغ په جيبي کې وا دغه ته شام ته په جيبي کې وسته خورته ته په اوړي کې وش شام ته ته یا څوک یې کابل ته ورته دا ټول دغه بادشاہي ټول دنیا باندې بادشاہي و ا دیو ګنټي سفر وا اته د میاشتي سفر او دا په نیمه ګنټه نیمه کې به و دا الله کړو الله ما ته محتاج واتنا لو عین القطر ابا یول مو د پر چینه د چینه د تابې اته کو چینه د ګوګړو همین ومر جنیا تابې کړي مو ولا د جنات نه اته چې کار نه به کور مخه ته نه پوکم دا درب ده باندې اته چې به کوک شه د جنات نه ان امر زندو کوم نه نیم او په دوری به وکړه نو ځکه کو نو بس کوم غاته بلا دا وسیر د عذاب د ورنه یو فرښتې په الله مقرر کړو هغه زه دور کوړو په هغه به سمو یا مانو لو کارو به کوتل ما هغه چې خو ود خو خو بر سليمان اسلام به محارب ته جوړو د قلاګه محارب د محراب جوړه محراب د هر نه یعنی قلا قلاګان به جوړو دي او تماثيل او څنګه یې تماثيل د تمثال جوړه تمثال د مثال نم کې دي شکټه او یا بی جانا پوٹوانا جاندار پوٹو جوڑ ناروا دی جاندار پوٹو بارا کرا ایسو پوٹو جوڑ کی تو پا قیامت کے باوتا جدی کی ساوا چوا تو خو مساویر وی کندا مصر خدا دانون دے پوشے تو مساویر وی پا کم کور کچی پوٹوان وی آکور کد رحمت فرختین را دی و تماثیلان اتو کوئی تماثیل داد مثال جا بدا مثال کٹ وی لکا حدیث کرا دی امن منین وی و دما چې به دراغې منظر ته ان المثال على الحصير دغه د کټ را کوم چې په پوزي باندې بیا ودکې دما وجفان او کاذب کټ جواب په شاده هو دونو او قدر راتيات ا کټوي کټ کټ لولې دی ګنا دا به جوړ اعمل اولیمو اعملو آل داود شکران عمل کوي او داود د تابعدارای یو شکر د خلی دی یو د عمل دی دخلی شکر باندې تشته کیږي بلکې چې عمل مستر ته ویار کې کم نعمت چې الله درکړې چې هغه د خدای په تر کې استعمال کړي ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وای د شکر درې جدا دي یو اعتراف نعمت چې پړه کې وجه دارا باندې ادا کړي، دویم تحدیث نعمت چې په خلی وجه دا ادا کړي، او دریم استعمال نعمت چې هغه داسې استعمال کې څنګه الله ویلي دي. دلته وایي اعملوا آل داود، عمل کوي او داود له تابعدار یې په قلیل من عبادی شکور، ډیر لږ دي د بندګان د مانه تابعدار ډیر لږ، همیشه پر لږ خلق صحیح وي. وجه چرد جلالی و کثیرون فاتقون، زیاد فاتقان دی، و انتو دی اکثر من فی الارض دلو که او کتا دیرو منی گمرا با دی که دیرو پسی مزا خانه حق پسی دا یو کسو لار دی حق دیو سا دا قرآن تونن دلیل دیو سا پسی روان شا چانچه دیرو پسی تلک تک کنی غطبا شده یو کسو لارو نبی اسلام حق بیانو یو کتو خیار راغ و بکر صدیق و سره شو، بلو خیار راغ عمر فاروق و سره شو، بلو خیار راغ بی بی خدیجه و سره شو، بلو خیار راغ علی رضی الله و سره شو، بلو خیار راغ عثمان غنی و سره شو. او خیاران راتله یو سره و ځای کېده هغه رضی الله عنه رضوان و وګرځېد، او کمه کرچې و ابو جهل کمبختان او موږ یو په کس پسول شو ګڼه پرېدو تباه و برباد شو. نن هم چې په دې دنیا کې یو سره په حق ولاړه قرآن دی وسه سنت دی وسه هغه سره ودرېږه هغه یوازې تو سره ودرېږ دوه به شي، بل یو نر سړی به خدای پیدا کړي درې به شي، بل دا نه چې د یو د نور سره ځان جوختوم نه جوختېږي به نه، ته به ځان سره نور را جوختې، یوازې به ولاړې په اخوا دا نه چې بل باتبر سره لږ ځان نږدې کومه لږ به خیر را خپل مثل نر وکړم، نو چې ته نرمه دې کړه بیا ته سختوله نه شي، بیا به هم ټول ور نرمه وي چې چا نرمه کړه بیا ساته کړې شوي نه ده ګورې یا ساتئ چې یو ځل نرم شوی دی بیا غرق شوی دی، یوازې به ولاړې په کلک به ولاړې څوک بلې ملګري دي، او ورو ورو ورسره خدای ملګري پیدا کوي کلک کلک. وقلیل من عبادی الشکور، ډېر لږ دي بندګان زموږ نه تابعدار. شیخ قرآن یو کتو ټول دنیا مخالفه زمان کلی مخالف و زمان پا کلی بدای طالب نشرات لی و طرفا که بل کلی مخالف پنج پیر در دول مخالف ہو لیکن یو کتو کلک اولارو ننو گرده پا زرگون شاید زجر آلم پیخورت یو کتو ما کلک اولارو من چطر جوڑ نای پیدا کرده ننو گرده ملگری پا زرگون پا لکونو باندی دی سره چه کلک اولاری یا لو لکلک ملگری ورکی و قلیل من عبادی شکور ادیر لگ دید بندگان زمان تابیدار دیر لگ فلما قضینا علی الموت او دو سلیمان دام دو مرگ خبر که دو پیغمبران طریقه دایی که فدایی بان مرگ را دی انده که ورز دیو مخ کی وی بیت المقدس دقا شروع کرد داود علی اسلام ناغا بز فرخته جرالا ورد مخ کنه وی که تمری اگا اللہ تو چی اللہ چه ده من شون ده بیت المقدس من انگر پاسیون اللہ وطوی ستاد بچی نبیده پورا کم اگا پار شد سلیمان علیہ السلام دا بیت المقدس د جنات وا شروع کړي خکله نو چې دغه د مرګ وخت راغې نو فرښتو تر الله طرف نه چې ته پری نو دا الله ته چې الله کله مړ شو دا جنات خدا نه کوي دا به نیمګړ پاشي الله وته دا ته وکړه چې ته د شیشې او کوټګای جوړ کړ اپه هغه کوټري کا او دای ته د مراقبه ما یا د چیلې ما نو ته دې کودرېږ او لاټي دا تو درو هغې باندې ټیپ ولګو نو دی چې تا ته ګورو دی به شپه ورځ کار کوي واقعي چې شپه ورځ شروع شو نو یو کال کې هغه بیت المقدس پوره شو ادی به لاټي چې لاټی ته دیمک لګېدلی وو وی نه نو لاټي د در نه خوړلې وه لاټي مات شو سلیمان اسلام را خلاص نو جنات ته فتح څو خبرې په دې کې ثابتې ګور وامې ته فلما قضینا علی الموت هر کله چې فیصله وکړه موږ په دې باندې مرګ نو مړ مې کړ نو ما ته الله نو خبردار نه کړ جنات پیریان علامه دي په مرګ سلیمان اسلام باندې الا دابة الارض مگر چینجی د ځمکې دیمکو وینو تا کول مې ساتو خوړل به لاټي داغه فلما خر هر کله چې پریوته بدن د سلیمان اسلام وګرځېد لاټي ما شو دی وګرځېد تبین تل جنو نو ښکاره شو جنات ښکاره کړو جنات خلکو ته اندا خبره ښکاره کړو جنات خلکو ته اندا خبره لو کانو یعلمون الغیب که چېرې دوی پوهېدونکي په غیب باندې نو وخت به یې نو تېر کړي په آداب رتوا کوونکي کې څو خبرې ته راوتې یو دا چې پیغمبران روح ته ښه کرو دکې وې دیو پریوتنه فلم خران بعد خروی پیغمبران مرد راضی مرد فرادی بالکل اچھے وای بعد وای چې مرد فراش بیا ژوند شي نو بیا نه ژوند کیږي بیا به ژوند کیږي په قیامت کې البته روح ژوند دی په لیین کې بوچت مقامات کې اگر نبی صاحب اللهم برفیق الاعلى اللهم رفیق الاعلى فی خلالا اللهم اوچت مقام ته بوځي اوچت مقام هغه کوم ځای چې پیغمبران دی خانه روح ژوند دی ابدان چې بدن سره تعلق وي د پیغمبران دی روح دی بدن سره مضبوط تعلق وي بدن نه خبر کیږي لکه دې دا وګوره اگر لاٹھی جو اگر دیمو کو خورا لاٹھی دیمو کو خورا لیکن دا پیغمبر بدن اونو خورے شد پوش یو تی دارا ہوتا چی پیغمبر مری پیغمبر مری کدے جواندے ہو جو حیات الانبیاء کدے جواندے ہو دا دے بولی غردے دا چی لاٹھی ماں دشوا او دبی لاٹھا ہو لاٹھا جواندے دا غردے گا ماں پوش ماں روح دی تو خود با غردے گا بیا نو فلا ما خرا بلدات را ہوتا چل پیغمبر تبرک چکم دے بل چاپ پایدان سے نشی رت ہو رہے اگر لاتا ہے تو ورزانی بچ دے دیمو کنا نو تا بس بچ دے پیغمبر تبرک ٹھیک دے پیغمبر تبرک دے داغی تعظیمو کا داغی عزت ساتا او دا میں بچ کو چکم دے اللہ کی خیر او شر چکم دے صرف اللہ رضی بل سکنا بل دے دا تابل شو چھے جنات چی دا علم غیب ندی دا دیو اجنا فقہا فتوہ کئی چکچا داوئے کچا داوی چې جنات عالم الغیب دے کافر دے ولی جنات اوگر پخپل اندی خبر اگئی فلم ما خران حرکا چی پریورتا بدن دا سلیمان تا تبین تل جنو نخ کارشو جنات خلکو تا چی اللہ کانو کچرو دی پویدون که پغیبو کدے عالم الغیب دے ندرنگ بینو تر گئے وقت بینو تر گئے ففاد آبر توکا ان کی دیتا فتح لگلے چی مرد دے کن دی خدا کارو دین پارا کول چا جوان دے اولان را تا جنات آلم غیب ندی دا پایر تیبرا ہوتا لقد کا او دین آنا او دین آنا دا سباو رو بیان کئی دا آغا خلق بیان کئی چا غی دا مقاتل عرباو نمال انجامی سشو عبادی فی اللہ روان کئی او تا تا ما تا دا تنبیر کئی کتا دا مقاتل نمال توحید رسالت او صداقت دا قرآن او یوان بیر آخرہ نو دا عباد برباد روحان نکم گرے ملکون تو گورا شام تو گورا مسلمانان تا برما تو گورا عراق تو گورا افغانستان تو گورا پا دی ملک دا اللہ خیر را فی مدن دی ملک تا دی دم دا کافران استر کی خڑی دی علو که دا اصول او منی دا مقاتد او منی چه دا اللہ رحم در بانوشی کافران نم بچ کی گورے لقد کان لسا بین یقینا واد فارد سبا والا فی مساکن پزانو دا اسیدو دائی کے آتن نخد اللہ دا قدرت اغسو جنتان دا دو طرف جنتان دا تصدیع فیدبار دیوئی چی دی طرف تشڑے بطن دی فلا منباغو دی فلا منباغو جنتان دا دو طرف باغو طول ملکو عن یمین دا خی طرف نا دا گست طرف نا اویلی من کلو من رزقی را بکم خورایی در رزق در افتارنا اشکر را کوئی دا اللہ بلتون طیبا دا کلو پاک کلو پاکو نپکی منگو کو نپکی مچای و نپکی روگا و نپکی سپگا و نپکی کاتمالو ایس پکی بنو بلکه مدارک ذکر کردی ویچی دا بلدان با سکراغی اوگی وسپگا و نبل تمرا شو دا کچی سور دا پاکی ناغذا که دا غلط شو دا نفاتگی دا امری ختمی گی ویچی دا بلدان با سر راغی اگه بس پگا و یا بغتا کاتمالو او پک ختم شو چه کم دا که دا گندش تیرون دا گندگای نا پیدا کی گی کم دا که چه گندگی بی التا مارانو پیدا کی گی لڑمانانو پیدا کی گی مچائم پیدا کی گی مچانو پیدا کی گی او دا ماشم پیدا کی گی او دا کیڑی کربوڑی او دا داتی ککرو چه مکرو دا طول پک پیدا کی گی دا غدا بلد تون طعیبا کلیو فاک و ربون غفور عرب دیبا خود که فعارضو دی مخوارو دی مخوارو دا توحید نا دی مقاتل نا مخوارو فارتان نالیم تیلواری ما را خوشکم پا دیبانی سیلاب دبن مضبوط و بدل نام ابدل مکردیل پی جنتینی اگر دو طرف باغ دی پا جنتینی پا نور دو قسم باغ بانی دوات اکلین چی خواندان دا خوراک خمسین بدمازه و اصلی نه او غدو جاو چوتوی وشه من سرن قلیل او سشه سلوگونه کشه ده جادو کولگونه اغا بیری چوتوی تربی اغا مالتی او سیوان اغا ختم شو الله پی سیراب راویستو اد از مکه یور اوی تختولا در مکرو به ما ختم شو لاند مختر هایی که بسید چه پیدا شو کی کران جاری او دان دا بیری دا ترخی کرکنه گونه که او غزونه دا خرابی اونی پک پیدا شوی الله علا نعمتونه ختم کن ذالک جزیناما دا مستدار قدیلا بی ما کفر و بزابده دیده انکار دا مقاسد دار باونا و هر نجازی او صدا نور که منگ دازی الا الکفر و مگر ناشورو تا پدې دا معنا لیکې به کثیر جزاء المعصیت الوانو فل عبادت او ذیکو فل عید فل معیت او تعثر فل لذت فل ذیکې وال مجاد ال کفور ادا سزا نور کو موږ مگر نه شکر ده چې نه شکر یو کی دا الله د نعمتونو لوی نعمت توحید ته رسالت ته لوی نعمت قران ته لوی نعمت د آخرت عمل ته دغه نه شکر وکړ الله دا صدا ورکړي وجال نه پیدا و اگر ذول موږ په مېل دي کې په مې د کلو اکه چې خیرت ولوم فای کې کلی ښکارا ښکارا یدی یمن حواله تر شام پورې د عمل داته آباد ټول باغونه باغونه ایو کلی چې بخلاصي د پر بخکارا کېده قران زاره تدا باندې چې یو کلی نو دي نو بل کلی ښکارا شي نن موږ هغه چل روان پکړو کې چې د کډی نو دی نو پنځ پیر ته بدل نه کې چې پنځ پیر نو دی څنګه چې او ته بدل نه درې ته بدل نه شي یا درې نه په دکېږي کالا ته ورځي څنګه داخلي کپدې غړ را دي نو چې زیدې راو دي چې څنګه زیدې راو دي ته کونډي ته ورځي کونډه چې خاط پشي ونی چې امبار و شروع دي امبار ولا ختم شو دي چې لاور و شروع لاور ولا ختم شو دي چې مخې ته دا نور کړی و شروع ان تر پیخور را ده جنگیر نه وخت تر نوخار پر لګی دلی کړی دی یا خدا زمانہ چې پیغور تر نوخار وته په پبو کې اوسو دکانو مکانو نور دا ټول مخ شاو بیا نوخار نه جبتلی اندغه کوړی کې د جمعات او مدرسه او په شیدو کې د یو جمعات او په جنگیری کې به اوټو بس بیا جنگیری او پیاده بتلی زم صحابه تا دا ټول سخت لارې ار جاګر نه خپل شکمار بناسو پټانګو کې به خلک په فیدل به خلک شکمار بناسو دا کورای بر آی به ټول نن ټول ملک بادشاہ د شته ټول ملک بادشاہ د الله نعمتونه خړیر شي وي او خلک ډیر سخت نشوره شي الله دې خیر وکړي اداغه خلک رب دغه شر آباد ملکونه وو آباد ملکونه وو الله تعالی وو وجالنا بیرم گردولم په مې دې کې او مې د کلو هغه کې چې خیرت ولوم پای کې کلی ښکارا ښکارا وقدرنا فی السیر انداز کړم په دې کې سفر پته به چې دې کې نه دې کې ته سور مزل دی سړی ته چې پته وینو سفر اسانی سیر او ویل مو سیر فیا ګردې په دې کې په دې زمکه کې لیالی د شپې ادر امینین امر کې ډاکوانو ملک بارو وقالو وی دی په اعتبار د عمل چې د مقاتل انکار وکړوي وی گویا کې ربانا ورنګه باج به نه سپارینا لری وال را دی په مېده سفر زم کې و ظلمو ا دې زیات یو ک په لودان سره زیات یو ک په لودان سره چې مقاتل ونه من فجالنا نو موږ ګرځو دی احادیث تاریخ د زمانه بس تاریخ نه یمن دا یمن کې دا یمن کې دا ومدقناو ازر در میکر دی لرا کلم مدق پورا در در که یمنیان پتو دنیا که خواروار دی هر در یمنیان دی ملک تباش های تباشو لکه افغانیانو گره کل ملکو لیکن جمع قاتل دی نمان ازر درش تباه بروبار شو افغانستان پاکستان کی دی انگلینڈ کی دی امریکا کی دی چه چر در افغانیان تک برو دی پر ملک تباه بروبار دی چه در ارتن اٹک دی خی میویلی فکی اخی امیدی خواه وایدان لیکن چې افغانان ظلم کو اخته به خرطول سود کو دا غنجام دروته چې تباہ وباد شو شرک په ګډیرو ته قران درسونه پکې نو بدعت پکې عامو نو تباہ ور عراقوم د کشاتو خپل ملک او آباد ملک تباہ وباد شو تو دې راک شام کتا د دې مالی دلې شام د افغانستان ډیر خپلو شام تباہ ور شو شامیان څوک په یو ده کې څوک بل ځای کې وره څوک په ترکو کې دي څوک په جرمني کې دي او څوک چې په ایټلی کې دي اداغې بچو ته ځکه ده ا د عیسایي سبقونه ورکول کیږي دا ولی اي قران تاریخو اغه توحید تاریخو اي زمونه کو زنای کوله شراب هم کړو نو نن ته مسلمانان د دې ملک دغه حال لري او ته خیر رفیق کی و ما ذکرنا اذرد میکردله پورا درد کول ان فی دار کلا حیات یکر پر بیان کی خام خاتل علی د الله دی والی لکل صبر شکر فردار صبرناک د دې کلک شکر تابعدار ولقد صدق علی ابلیس ظنو او په دې تر اختیار مده په دې باندې ابلیس خپل ګمان ابلیس یو ګمان کړو چې ولا تجد اکثر شاکرین نو هغه یې اختیار کړ فتبعو نو دې روان شو ابلیس په دغه کتاب پرې خدا ابلیس په روان شو الا فریق من المؤمنین مگر ابلیس په روان شو او دغه مؤمنانو ادو کثرت او سب خاطر تر وروارو هغه دې ابلیس ونه مدله هغه په توحید کلک شو وما کالو انو دی نو وما کالو نو دی ابلیس لا په دیبان سم من سلطان صدور صدور پینو الا مگر الله لغر طاقت ورکو دو وسوسی لنا علم دی پر چخکار کو آدو چی ایمان روڑی پا آخرت بانده خکاره کو دا آغا چند چگره من آدی آخرت نفشک چی دنیا لامل کئی و رب بکالا کلشن حفیر عربستا فرسید بانده گا بانده دو بابا ختم شو او دیدان درین باب دا دم ربایز دا پا درین باب که اگا اصل داورت توی دا صورت داغی شبه چرا من کو خدا من تو خدا نوی خب من داو چه دید اللہ اختیار رو کرده او دا اینکو بچ کئی بس الور طریقی من دا غیرت کئی چینا قول دولا دینا دا باب بیایی دا درین باب و تر آدم رو تیز بوره دیکی نه آیاتو ندی قول دولا دینا و رامات که آر کسان تاپی گمان کئی بیده اللہ نا چه دا مشکل کشا دی داتا دی لام لیکو رد پی که یو لام لیکو نمیز خاردار دی واقدار دی پا مقدار داری پازمانو کیا نا پازمان کی تو سب اتا در کی مالک نه دویم وامالا هم فی امام این شرک ادیشت دیلی فریز بکازمانو کی سب راخا اللہ علا براخان دار که لسه مشل ما یا پیز دوا دو چه براخ ادیشتا را بس در کی وامالا هم من هم من زهیر ادیشت اللہ علا دی مخلوقات نتو کم دادی یو سڑه وی داغه باغی په چې تلاړ ستاله بازار کې د مالک خونه ده مالک سره سلور مې سره ته بیا مالک وای دم سلور مې سه ده چې تلاړ ستاله په کیسه در کې یا شریک خونه ده خو مالک سره امداد کو په جوړو د باغ کې نو مالک وای زره تم چل اور کول شي نو مال هم نو مې ده امداد ابن کړه الله سره تو سلور مې شو با الله له اختیار کړی نه اختیار ابن کړی ولا تنفع شفاعت افاده نشور کول شفاعت عنده الله تا الا لمن مگر هغه چاله چې اجازه تو کې غیر پر الله ادا اجازه په اخرت کې کوي چې تو ما خلاصي نو قیامت له دې قائم شو بابا تا خلاصي او قیامت کې هغه به له چې نبی اسلام شفاعت وکي نبی اسلام وايي انا اول من يشفع ربي شفاعت بده کوم فوجي ولا قیامت نه قائم شو نبی اسلام شفاعت نه کړي اتانا بابا شفارس کئی حتی اذا فضع عن قلوب ما حتی که کلچه لری کرشی را فضع دا تفضیع نده تفضیع مانا لری کل دیاری حتی که کلچه لری کرشی عن قلوب ما تزرون دی مخلوقاتو نیارا ای با خبر نیشی کنه غلی بولانی پیارا یاری لری کرشی یعنی اجازت و تو کړی چې تاسو خبرې کول شي نو قالو او وای دا خلک ما دا قرب وکم سوې ستاسو رب سوې نو قالو وای پرته الحق الله حق وی حق وی الله وی چې بار شروع کړي مدارک معنی کې وول اذن بشفاع حق ته شه شفاعت اجازه نو کله شفاعت کوي چې الله اجازه دی کړو تو خبرې دې شي کولې لا تكلمون الا من اذر الرحمن وقال ثواب رسول زر دباکه خبر به نشو تو ما بابا خلاصي هو العلي الكبير هذا لو چت مرتبه ولا له شان ولا ده او دلیل عقلی زامیه طریقه تبلیغ و سو خوراک در کوي تا تر بار نه مکینا دای په غل شي نو قل قل الله وخاص الله وان وياكم ايقنا ز منغا يا تاسو يقنا منغا يا تاسو خامخه پیدا باندې يا په ګمراه کارا طریقه چله کيا پیدا منغا يا تاسو دوړ پیدا دي شو کې دوړ په ګمراه نه شو کې يا من پیدا دي تاسو ګمراه نه يا من په ګمراه يا تاسو نو زمون کو مثلا چې وو مالکان نه دي اتادار نه دي معاون نه دي ما اختیار درم خدا کی دا ستا ساقی دا سا توی مالکان دی توی صدار دی توی لا اختیار رکڑے نو خب گمراہی کنن گمراہ نن تو گمراہی کنن دیتا وی دیتا کلان دا مجارات الحسب لکی گی چی اگا مقابل تخبرو کی اگر دات مائل کے دانتا ابیات اگر کتا پوز کی چلکتا تا نو خدا کی دا اچھا وہ اللہ دولیوں ملکیت نشتے ہیں مالکان دی اللہ تر برخ نشتے ہیں آیت نمبر 22 سورہ گوری اللہ تر برخ نشتے ہیں اللہ لے معاونت نہ کرے اللہ اختیار نہ کرے زمان خدا عقیدہ ستا عقیدہ چی اختیار نشتے تو قرآن نہ کرے نو تپا گمراہ کرے یا با من پا گمراہ یا پا الاتی آبا تاسو وای حسا نو غلش اخو نشی ویلے اگر قرآن نہ خلابی تو آتا ہے خود تا گمراہ کنا تو پا حق ٹھیک شو سا دا طریقہ رکھا بلا طریقہ تبلیغ و یا لا تسالون عما اجرمنا تاسو دا غلط دی اولیاء نه منی کنه نو کدا جرمی نو لا تسالون تاسو ته پوز باندې شکی دی دا چې موږ جرم کړی دی تو دا قران بیانور جرم دی نو دی جرم پتا ته پوز شکی دی ولا نو سالو انا موږ ته پوز کول دا هغه تاسو کوم عمل کوي تاسو په خپل عمل کې ګیره موږ د قران مونگو قرآن میں دا جرم استا پا خیال جرم دے آن دی بتا دو تفوز نشی کولے اچھے دی بولی جرم دا مونگ نا تفوز کئی آن مونگ نا بساو دی جرم دی شرکیات تفوز نشی کولے بل طریقہ تفوز و یجمع بینا جمع کربوی کئی اللہ پا میں زمان کی رب زمان گا نو بیا مان تفوز کئی چتا بیان کرو دو بہن چاو اللہ ما بیان کرو پلان کی منو اور پلان کی نو من لے زم میں ابتہ بیانا بالحق بیا فیصلہ ہو کی اللہ فمین دن کی پورا پورا جہنم تو بدی لی کنو اور فتح العلیم او دا اللہ فیصلہ کن کرے فوضات قل ارونی او زجر و خبر را کی دا کتان چی تاسی او دا کری دا اللہ ترا تو تا داتا وائی تو تا موت وائی تو تا حضر نادر وائی شرکہ اس داران ندائی کلا ایچرنا ایچر دانا دا شرکان ندی غوث ندی داتا ندی بل هو اللہ بلکہ دا اللہ عزیز و حکیم ذات تے اس بات در سر ممارت اللہ کہ اللہ کاف پتا لینا انی لگر مگا تا مگر طول خلق دا فارا بشیرن زیر رکم کے ویر رکم ورکم کے آم خلق نور پی غمران بخپل قوم لارتا نبی اسلام کل دنیا لدی ولیکن اکثر ناتل آرمون لیکن زیاد خلق دا فیگی اوس بیا د اجر منکر د قیامت تا اوائی منکر کله به د اوازه د قیامت کې چیرې تا درشتی دي وایا تا د پاره لوز دې دروازه دې چې د ورست باندې شي تا د هغه نه وګړای ادا مخ شي یو وګړای درې باب ختم شو سادور باب تر اته نمبر 43 پورې ده په سادور باب کې اول زجر په انکار د قران ذکر کوي کوشي ابیا د مشرکانو حالات ذکر کوي د اخرت ابیا زجر منکرین کو رسالت طور کی فوج وقال الذين كفروا ويقذن انکار کرے الحمدللہ نا مثلی تو ہی انکار کو انکار کو مقاتل اور باونا وای دی لن نو نبی حضرت قران ہرگز من تصدیق نہ کو ایمان نہ پر دے قران دا قران من حاضر کو تا دو جلن نو من القران دانو جم قران نو نہ دا قران نو دا قران دا دے چوی دا چې دی وای چې مالکان نه دي حصدار مې نه دي راتلی دی نشي دا قرآن نه د پنجپیرو قرآن وینه منو ودا بالذي انا هغه کتاب چې مخکې دی چې هغه کتاب مثلی هر کتاب چې دی هغه مثلی چې اولیا عجز دا موږ نه منو ورو ترا او که چرته ویني کله چې تعلیمان قدرت شي وای په دې درب دی واپس کوي به باز دی باز ته خبره اپیران مریدان نو وای با کنه استودوی بوچ کمزوری شو مریدان مریدان بچا ته الی الذین استکبروا ا کتا ته چای متبر پیران ته وای لولا انتم لکنا مؤمنین که جنوی ته منګو ایماندار بے ایمان کته نه پیر ته وای نو منګو د الله کتاب نه تو اعظم کو دا کیدو چې الله جت را مس کو خوشاله نو قال الذین استکبروا او بیا کړه چا متبر پیران به وای پیران وای للذین کتا او ستو به چای کم دوری شیو مریدا ته وای انا نحن صددناکم احمد بند کړو تا د نه د قران نه بې ایمان ما لخ په ته پړیا چولو د نیرم چولو فدا چراغلو تا د قران نه نه نه نه بل کو دو مجرمین بل کې تا د مجرمانو بې ایمان نه خپل نه تلی وقال الذين صدقوا د مریدان خبر ته سو او بیا کله چې یو کم دوری شی مریدان للذین صبروا او بیا کله ته چې یو موتبر پیران ته وای نه بل دې درامه موږ دا نو چې تاسو ته پړی چولې زګرنو چولې بل مکرو لیل و نار بلکې تدبیر دې شپه درو لستا هغه موږ نه کوم د شپه ورځ به دا وی استعبر کړت تا به حکم کوم ته ان نکر بالله چې موږ کوبر په الله باندې په ول الله تا به وی تا به توې په معنا ان جلا او ګزوم نه الله له شریکا تا به جاد بر خوندان دي او دا تا دي دا دي تا موږ ته پړی نو چې موږ دا نو خوشپاه را بلگیانی شرکیات بده و کفریات بده را تاویلی واترون از ندامتا اپڑا بی پڑا بی خیخ پیمانی دوارا غاڑی پیران موردن ار کاری چوینی آدام آگا کردو منگا توکون پتای پسرچون دا کدانو که چی کفر کرو توک پتای چا تا چایی سپیتا لگر سپو بی غفل حق فرو تو پده دیسر تا بار پتای وا چایی علی جونا سدانش ور کو لیتا مگر دا غ چودای کوم کی او زجر منکر رساله تو مارتا نامن وی قریته نا انا لیکل مگا پیسو کلی کی سو فی سو کر ان کے مگر وی دی معتبر دا غ مالدار دا غ ان بی مارتل تو وی بشکم فاغ مسر چلی گل شتا دا غ انکار کو نو من دا مسر چی ولا مشکل گشار دا تا دے یو لا لایک دا بلے دا مسر نہ وقالو او بوی دی متبرو نحن اکثر مالم اولادا من دیر پا اولاد پا مالا پا اولاد کی من دا اللہ مقرب خلقو من دا اللہ دوستان من لے مالا دولت رہتا تا خسری وما نحن بمات دین اور یوں منگا سزا ورکرشی من لے سزا نیشتا من دا اللہ مقرب خلقو جواب یو قل ان رب یبسط رزق لمن شاء و یقین رب زمان فراحی مال چالی جو خشی قارون لے مور کی خڑی قارون لے فرعون لے مور کی و اقدر او تانگئی چالی چوہ پیغمبران لے گور کی مال او دولت دا نخ دا اللہ دوستای او دا قرب نا کدا نخ دا قربت او دوستای وی قارون لے میں نوار کرے مخی دردو کی تاتو رسو او دا بادشاہی ورگر وزارت ورگر دا نخ دا اللہ دا دوستای نا نخانا کداوی انگریزان گو بادشاہان وزیرانو اندوانو توانو نه نخا دوستا دا چه خپل کتاب تے کینو عقیده و رسامه که امر راتی که دک کده خواهم قل این ربی یبسط رزق لمن شاء و یقین رب زمان فراخی مال چالی چه خواخشی کافر لیم ورگی مسلمان لم و یقدر اوتانگی چالی چه خواخشی پیغمبران و جزان بو ولیکن اکثر ناس لا علم لیکن زیاده خلقو دو پیوگی نپیو نگوی دا مالا دولت دا اللہ دا قرب نشانه دو دوستاینانا و ما مالو کم بل جواب ندی مال نستو دو نولا استاسو پا آغا طریقہ چی نیدی بکی تاسو منگسا پا درجہ که دا اللہ دربار دے دا دنیا دا بادشان دربار دے دا دنیا دا بادشان دربار آئی تا آتر نیزدی که دیش دا آغا مال دیر دا آغا دل دیر دا اللہ دربار که دا دلی او دا مال ایسیت نیشتے التشه الا مگر مگر نزدیکت کے اللہ تا مناسو کو آمنا چی مارا ایمان را چیو لاجت را مشکل پشار آملو کرنے نور تے ورطو نو دا کتا دیلن سزا دیلن بتا دو چند پتا بداش دے آملو کرن و هم فیر و رفات آمنون ادائی با بالا خانو کے پا آمن کیوی او تخویف والذین ظهرن فی آیاتنا آگاہ چې کوشش کړي د آیاتونو کې مهاجرین د فرد کمزوري کولو چې بل اجازه تراشته ده تاسو ته نو دا کدا فضا کې به در کړی شي بل جواب قل ان رب یبسط رزق لمن شاء و یقین رب دما فراحی مال چاله جو غوښته خپل بندګا او تنګي دله چاله جو غوښته آغا اس چل خی پسوان مال زیادے مال زیادے مال اولا گدا اللہ فلارا کس بیر شی وما فقتو من شی آغا چی خرچ کئی تاتو یا سمال سشی فاو یخلیفو مدانگا خرچ شی مال یخلیفو رابولی دی منفق لا نورمال ین دغه خرچ مال دا به خلیفہ شه د فرد نورمال یا فهو د خرچ خرچ کړه مال یخلیفو فاطمه کیری سړی لا نام و نشان دنیا کې آخرت کې یخلیفو و هو خیر رازقین او دا الله غوره رزق ورکوم کنه دی اوس آخری باب پیندم ویاما پدی که زجر مشرکین دل ملائکه تا انا بی شفاعت قهری که دل ملائکو نا او زجر رکی منکر دل قرآن تا ویاما یحشر الجمیعا یاد کارا چی جمع بکی دیل اللہ تول نتم یا قول دل ملائکه دل بیا باوی اللہ ملائکو تا اولای یاکم کانو یعبدون آدا کتانو چستاتو عبادت کود کیو تاتو تول چندون عبادت کود فرقتو تا چاچی یا جبریل یا میکائیل تاواتو چم گرام عدد کان قالو بای پرخ دی سبحانکا فاکر تالا انتا ولیونا تا پاکر اللہ دا تیفت خستانی چی تا تا بای رام عدد شی اللہ انتا ولیونا تا زمانگا مددگاری بیدینا زمانگا مددگار خودتی لکتنگ چی اولیاء ویلو چی اللہ دنگا ایسیون دن خودتا پورا کول زمانگا بایی تا چم گرام عدد کئی فرختی وی اللہ دنگا ایسیون نمک بدای تسنگ ویدو چمک ساد اجد برو گو کتاوادو کا بلکانو یعبدونان جنن بلکو دای چی باد بکو دی جنن آتو یا زمانگ عبادت کڑ دی خودن کوینانا البتا جنات عبادت دی کوینا کڑ دی اکترم بی مومنی مومنون زیاد دینا پر جناتو بانی ایمان راون کو فالیوم لاملو کو بادو کم فضل نفیش بات کاری فاطمه دا دی واق دار باندې پادشاه تو فرد بادو ته فادر ته له نقصان ده په کولو او به موږ هغه ځان ته زره وش دار ایمان او مشرکان او ځکه آزاد دور هغه چویتا په دې تکذیب کوم کی تا تیارې نه کو پیدا ته تارې آتونه بینات زجر منکر د قران ته او کدي لو سیش په دې باندې بدی باندې د آیاتونه واده واده د توحید د مخلوقات اجد بګرام بیاو د اولیاو او دا الله بڑائی تو قالو وای دی ما دا الا رجل ند دا مگر سڑے دے غواڑی چې بد کتاب آغا دینا چوچ عبادت کو تک مشرانو دے غدور دین نہ دروا نہیں کرے تے توحید نہ دے قران کے دے وای دا غدور دین من دروا نہیں وقالو اوای دی ما دا الا کون ند دا بیان مگر درو دی تزا تا جوړ شي درو وای چو الله ارتکه مخلوق څه دي کولای دا اولیاء سي دا ګمبتونه سي دي دا بشرات نه پوي دا وقال الذين دريتر جو صدر وقال الذين كفروا ويا كذا چې کفر کفر دې الحمدلله نه لا ويا كذا چې کفر دې الحق وای قران ته کله چې راغ دی ته ان هذا الا ثور مبين دا قران مگر جادو خارا وما تاتو من كتاب من كتب بل جواب انا ورکړه موږ دیتا من کوته بن سے کتاب یا درځونه چلول دی غیرا پدې ماتره چې په توګه ته ترا مشکل خوش آشته موږ دې له کتاب نه ورکړې و مارته نه لیم قبل کمه نذیر انا لګره موږ دیتا مخې ساره من نذیر سو پیغمبر فقط به بدې من قبل او تقدیم تقدیم کو تقدیم کرو دا اللہ پا کتاب بانے آقاتان من قبل جمق دینو وما بلغو میں اشار ما تینو او دی رسیل دا خلق دا موجودا لسمی سی تا دا آغنا چور کردیمیو اغا پخانو تا آدیان سمودیان فیرونیان دیلا دای لسمی سی تم دی رسیل پا ما دولت کے اپا پایاشو کے فقط دبونو تولی ای تقدیم کرو زند پیغمبرانو فکر بکار نکیر و سرنگو زما عذاب نکیری یا سرنگو دا انکار انکار چو کد آگه انجام سشد قول بیا ترغیب طریقه تبلیغ چلگا ما خبرو اکڑا کنا چه مالکان ندی صدار ندی نو زما دی خبر ما سوچ چکا که یوازی گیا که خدا سرائی نو دوار حکیر سوچ چکا چی دی خبر که کی کش صداقت سورده وقل اني اعذكم ويقين ان نسيت كم تاسو په واحد په یو خبره باندې ان تقوم چودري تاسو د فرض الله کدو د یو یواده ک خدا خون دوړو درګي ا کی واده یواده د شپې راو د تر سوچوکا ثم تفکروا بیا سوچوکا د ما د خبره کې سوچوکا باب صاحب کوم جن چې رشته په بلګری صاحب لیوان ته د لیدار لیوانو خبرې دادی چوام چواک دار دی مالکان دی دارنگی ایسا دار دی دار دار دی لیوانو خبری دا خوخان دا خود دا حکمت خبری دی این هو ایلا نظر لکم نه دا ملگر ساتو ادا ملگر ولی ہوئی ازا که سرویخ کاری تاس که تیر گری دچر تا غلطی خبری کردی دچر دا روح ویلو بسرویخ کاری که دا نبی اسلام خبر را کنن چه کل نگای وحو اترالا نو در د صفا په غربانی ایا صباحا صادر ذات کو یا صحابه صباحا یا صباحا دا د خطر الارم دی عرب کدا صادر کو یا قبیص بازی ذات وای خلق ترا غوند شنو وای وای هل وجتمودی صادقن او کاذبا تاسو مونږ د برشتینه کدور سلوې کار باندې تیر کړی دی د درو جنتا په دې سلوې خاله کې کرستین ایو توي جربنا کمیرانا من پتا دیر تجربه اکڑی دی فما جدنا فی که اللہ صدخا من تاک نیل دل بیدر اختیارنا من گرتا در جن نیل دل بیاد نبی اسلام ایزا خا دل دی سپاق گوندائی پدی سر اولاد ما تا دا تر بخاری ستا تر بخاری اوز کدر تا چه دی تر تا یو غٹ لخر اولاد دی اپتا سا بلک ورواری غبی منی ایو توی بلکل بی منو وای کومنګ اوغه تو بر من غوډه من به چې سترګې درو دي او ستا خل درو نه وي در مکه مشرکان ستا خل درو نه وي زګه تا په زندګۍ کې درو دي ویری نبی اسلام وته خان بیا وری زدا الله پیغمبر ما تعالی ویلي چې ایو الناس او خلق قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلق وای دا کلمه چې نشته بلا جتو به دي الله نه یو الله جترو دی نو کامیاب شي نو فین فامن هم یا سوبو چا ته کاندل شروع کړ فامن هم یا سواله تراب چا فخا فکانو شه او چا په دکان ته کله چا ته کاندل شروع کړ دا ولی دا صاحب دې کوي چې په دې کې وخت ورو غو ته صادق امین وي هغه به سره امین امانتونه به سره کې خدل واشه کله چې ته دا مسله وکې نو بیا به ته خراب سړی اته ته دروغ وا ما چې مسله کلی کې وکړه جنگ جوړ شو سخ جنگ جوړ شو هغه دغه نه خفیر دې په خور په پیټ کې انا میرونو رونو به اجل تلو په کار باندې ادا تعریف یو دا واړ ما شومان شپې سر دې ډیر واړ واړ کتریو او یو شاید ما شوم هغه دا سید دې سات نه وړو کوه غوم چې جنگ جوړ شو ډیر سخ او ټول کل راو چر شو هغه کې ډیر لی شرم شو نو خیر جدران از نمونگی او دکیلی و شعر و اما توی وی خیل رحمان ما نمشرو وی دا دستو کرم اولی وی دی خلق دروغ وایا دی پا دروغ دیر خوشحالی گی وی نجیب نه کار راویل تا ما تا داو گرا کار دا سو پا اگه که دشپار تو مرزون علاجی دی کرو کچا زیه نی که رایدی شده با رزیه ورکم کچا تا مال نی مال بار ورکم او کچا دا نی دا ورکم کنو کری نو کری ورکم اگه ما تا داو گرا وی دی که دې کې تا ترختیا ښکاری نو ما سو وینا و رختیا و په ما ته هیڅ شریسته په دور به خوب خلک دې په دې دې بل ورکو د بازی نشته د بل لمر ورکوما په دوه روپۍ خپل ما ته پیزي د بل چورکو ځان لور نو کوما او زما خپل د اخیر ته پړته دې وګورو تا اي مړی ګمنا ما کې عمر دې عزت نشم جوړولې کوئی دا ما دا سټیکر لګولی په دغه باندې هغه سټیکر ګنده شه هغه خړ کاغذ سیندل کې په شیشو لګی دای مال ګوري د پیښور نه مال خلک را دي د کوارد نه خلک را دي د پنجاب نه خلک را دي ا پی سی ته دي هغه دا دې قانې وڅړو 50 روپۍ به ته غسې دي نه نه ته مونږ څه کوي گزاره کوي یو خطا خو دی یو دو جنا کوي واش به دا خلک ډوره فاګلان دي وې دې ته دروغ نه ښکاری دا وې ته تر اختیاوي ی ته کما کړلې دې ته دروغ وای په دروغ دې ډیر خوشاله دي نو نبی علیہ السلام دغه و ته چیر اختیار نه غته درو جن شروع کړ اچ خلکو دروغ فیران او مولیانو انو ادا ټیک وای اوس مو ګرا چې دروغ وته کو جماعتونو کې لګیا دي دروغ خسي وته کوي هغه خلک دې اچ توحید وته بیان رد شرک په بد خلک شریعت دی هغه ادا او یو دیش باندې غدادی ذکر مات ما به صاحب کوی ثم تتفکروا بیا ته جوګی ما به صاحب کوم جیندا چی نشته په ملګری ستاسو باندې لیوانتو دنی باندې نه دې ان ویلان ذور لکما نه دې مگر یو کوم کې ساده فارا بنه دې عذاب شدید مقدا عذاب سخت نه او عذاب روان دې ته د خیر لټی دا نور تا تباکی دا کیسی شده در رو کنی ظالمانو بیا طریقه تبلید چلا که غزما خبر رو نمانی مال بس تاوانو کنی دو تا ناجر نوارو من تاوانو خبا دمالو چی ما تازه سغوخته قول ما تازگو من اجرین و اغا چی ما غوخته وی تازن من اجرین است مزدوری پا قرآن و پا اولو کم اغاستان شو کمال تراکه پختانو جیب که که را نمال بس تاوانو که کرانه دی ان اجر لعل الله ده دی اجر دونه مزدور دوما مگر پر لا باندې او دا الله فرشت باندې گواه ده قل ان ربي يخذ بالحق بل طریقه تبلی چې ستا دا باطل ختمیږي قران شروع شو ده باطل زی تو راشه دو اوسه حق دراشه کنه قل ان ربي يخذ بالحق ويقين ربما اولي په حق باندې باطل اللهم الغيوب پورې په پټو باندې واره حق راغه قران وما عبد الباطل اجر باندې شي باطل وما عبد انبو فطر شي باطل باطل لړ ساتو خدنيږي بل طریقه زبنيږي توای دې ګمرا نه غنیم ګمرا ښه قل ان ظللت وا کچر دې ګمرا ساتو په خیال باندې فاین ما ذل على نفسي یقینا سزا دې ګمرا ته ما فزان او کده پیدا ته ما یقینا دې پیدا ته د کوم ځا قران دې پدما یو حایلې په سبدا چې وای کول شي ما در په زمانہ انه سمون قریب کنه دا الله او انکه او نږدې دی او ریدون کړي قبل اون کړي نږدې دی او سلو ته جات نشته پوښه وعده تعالی کوي بادي عني قریب اکر ته پوزې تر ما باندې ګان چې در دریم کړي دې فایني قریب ته نږدې او جی مو دعوت ادا سر د بقره کې تاسو نو سي سوچي اسی کې وجيب دعوت الداعي قبل دوا قبل دوا غوتون کی ادا دعانی کرچمان او غاڑی فلسطین جیبو دی تو قبول تی ادو کہ زما حکم رو رو دی غاڑی فلسطین جیبو دی ولمن بی یقین دی کہ بما بعد لا لم يرشد دل تا وای ان ربی انه سمیع قریب یقین د الله ریدو کده قبل کده او قریب دزدیده وسلو تاجر سمیع قبل کده هر چانه او دیز دیم دے وسیلو تاجت نشتے والا او ترا اس فضیو تخویب اخروی او کل چیوین او کچروین والا او ترا او کچروین تا اس فضیو کل چی پیارا بشی دیی قیامت برا شی فلا فوتا نبای پر خودل دیا و تان او با نویشی من ما کانن قریب دزای دیز دینا دو دنیا خون چل بنی دنیا کی چی فولس را چی پر دغمان پر بدماشانو مخلوان و سعودی سیاست تو تخدی تخدیره بندشی نزدی نبی اونی سیاست پزای بولاری تخدیره بندشی و قالو وی بده آمان نبی منگی مانور پا اللہ بانده وانا لامو تناوشو او چرت بیدیلا حاصل آل دیمان تناوش شده لیتو لگو اوگت که را وقت نیشه او چرت بیدیلا حاصل آل دیمان رضای لرنه ایمان خود دنیا کو او قیامت قائم شد بلا خبره او ایمان نشته و قد کبرو بی ایقنا دی کبر رو بلی قرآن بعده من قبل پا خواه پا دنیا که و اقذفون هم اشتل به کل بالغیب نادی دا من مکان باید زای لرنا سڑی چه لرنا اوزار گئی پا دکر داد اشتل به کل کل بی دان منی کل بی دان منی بی دلیل لگیا ہو و حیل بینا هم احیل باشی پا مندنی که اپا میند آقا کش دایی غواری سش عذاب کما فعلا بیا شایم لکشتن یا چکار شده دایی پشاندی در و سرا آدیان سمودیان بیاوی چه منگ ایمان را رو من قبل و مخ که اینم یقینا دایی کانو دایی فی شک موری او دایی پشک دو قرآن موری دا شک و جلالاتی واقعی دا نمقصد دو صورتو نبی شفاعت قاری و بیان ده اجل شرفای روا اگه سلور مخلوقات چوچت مخلوقات چی بادشان دی او دارنگی فریختی دی او فیغمبران دی او جنات دی دا اغیی فایده در سرا دا ثابتول چه سوک در لان خلاصول پر زربانی شکنه دواو کهی جی میراز دا او واس قاری سه با خطبه او که هموز باو که بیا بازایی خواه